zulmeti hicrinle bidar olmuşum ya Rab medet. İntizarı subhu didar olmuşum ya Rab medet. Hep ya Rab medet. Ayrılığın hicranıyla kavruluyorum. Bir yönüyle arşın örtüsüne başını koysam bile ötesi yok mu ya Rabbi diyecek kadar bu mevzuda bir hicran hissiyle hep kavrulup durma. Ufuk bu olmalı. İstidadın, arş-ı kemalatın seni nereye kadar götürmesi müsaitse oraya kadar gidersin. Arada belli boşluklar kalabilir. Fakat azmin ve niyetinle Allah Celle Celaluhu onu doldurur. Tıpkı başını oraya koymuş gibi kabul buyurur. Baş oraya koyma meselesi Efendimizin Hazreti Musa için salavatullahi ve selamuhu ala nebiyyine ve aleyh. Hazreti Musa için kullandığı bir tabirden mülhem ifade ediyorum. Cenab-ı Hak dini, imanı, ihsanı, ihlası, marifeti, muhabbeti, aşkı, iştiyakı, dinin delisi olmayı, onu sevdirmeyi bir yönüyle iştenleştirmeye, tabiatımızın bir derinliği haline getirmeye bizi muvaffak kılsın. Ama gönül arzu ediyor onu. Gönül. Hanzele gibi yani. Efendimizin huzurunda olunca mestü sermest kendinden geçiyor. Bayılıyor. Dışarıya çıkınca çoluk çocuk evladı yal, çarşı pazar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de bildiğiniz şey. Muteber kitaplarda. Nafaka hanzeletu diyor. Hanzele münafık oldu diyor. Neden diyor? Allah Resulü'nün huzurundaki o enginleştirici, o derinleştirici, o sonsuz ufuklara açılma meselesi bir yönüyle dünyanın içine açılınca o seviye, o kıvam korunamıyor. Azıcık kendince o hanzeleye göre kırılmalar hissediyor kendi içinde. Nöronlarıma bir kısım toz duman bulaştı diyor. Ve bunu nifak sayıyor. Nafaka hanzeletu. Hazreti Ebu Bekir'e derdini açınca sebebini de söylüyor. O koca insan olsaydı peygamberler devrinde peygamberlerden bir peygamber. Ebu Bekir rağmen elezzerdüştiyyin. O insan yahu diyor hansına bende de oluyor bu diyor. Demek ki ben de öyle yani. Dertlerini bildiğiniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e arz ediyorlar. Buyuruyor ki o büyük insiba sahibi insan. İnsiba dediğimiz huzurunda oturunca onun bakışlarında, gözünün irisinde, efendim gözünün siyahının oynamasında, dudaklarının kıpırdayışında, mübarek kulaklarının duruşunda, çehresindeki ciddiyette ön yargınız yoksa şayet, şartlanmış değilseniz, baktığınız zaman onu gördüğünüz an Abdullah İbni Selam gibi hemen diz çöküp La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeniz mukadder. Öyle bir insiba var. Bir kere görme size öyle bir boya çalıyor ki hemen kendi rengine bürünüyorsunuz. İşte Hanzele huzuru Nebevi'de bulunurken o renge bürünüyor. İnsibâ-ı Nebevi ile, huzurun insibâıyla. Oysa ki oradan ayrılınca bu defa dünya şöyle böyle üzerinde tesirini icra ediyor. O ona nifak diyor. Huzur-u Risalet Penâi'de mesele şerh edilince, sorulunca buyuruyor ki eğer huzurumda bulunduğunuz şeyleri dışarıda, çarşıda, pazarda da duysaydınız, melekler sizi gezdiğiniz her yerde selamlardı. Evet, inerler, size selam vermek için kuyruğa girerler. Şu mübareğe bir selam da ben çakayım. Bir selam da ben çakayım demektir bu. Bu söylediğim şeyler, o meselede mülhem sadece. Meselenin haşiyesinden, şerhinden ibaret. Kalplerinizi inşallah ufka müteveccihtir. O ufka tam müteveccih kılsın. Arşı kemalatınızın üzerinde size yeni arşi kemalatlar, daha yüksek seviyeler bahşeylesin. Bu kıtmiri de onun kıtmiri de olur, heyetin kıtmiri de olur. Şahsi manevinin kıtmiri olmayı şeref bilirim. Şahsi manevinin kıtmiri de Allah size bağışlasın. Hüsnü zannedebileceğimiz ölçüde namazını kılıyor, orucunu tutuyor, haram yemiyor, yalan söylemiyor, iftirada bulunmuyor. Makyavelist gibi gayrimeşru yolları hedefine ulaşmak için kullanmıyorsa, biz hüsnü zannın gereği onlar hakkında bunları kendimizden aziz biliriz. Herkesi kendimizden aziz biliriz. Bu meselenin bir yanı. Fakat bir yönüyle haram yiyor, yalan söylüyor, iftirada bulunuyor. Makamını korumak için her türlü gayrı meşru vesileye başvuruyor. Tam bir Makyavelist gibi hareket ediyor. Diyalaktikten diyalaktiğe koşuyor. Demagojiden özür dilerim, demagojiye koşuyor. Koşuyorsa bunlar hakkında hüsnü zannetmek bence aldanmışlık olur. Bazen aldandığımız olabilir. İyi yanlarını görürüz de bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'larına kurban olayım. Yani onu ağzına aldığı zaman en azından o anda o meselenin telaffuzu karşısında telaffuz edilen şeyin hatırına benim gönlümdeki iceberg'ler gibi buzlar erir yani. Bir kere öyle deyince. Dolayısıyla da el müminu gırrun kerimun vel facir hibbun leimun. Dolayısıyla da aldanmış olabiliriz. Çent defa böyle Müslümanlar içinde göründüğünden, İslam'ı argümanları kullandığından dolayı aldandık. Çent defa. Evet. Şimdi çent defa aldanmışızdır biz bu mevzuda. Böyle iyi bir yanını görünce, bir halle bile tavus kuşu insanları gördüğü zaman bütün renkleriyle kendini salıverir o zaman. Gel de sen ona güzel deme. Bu türlü tavırlar içinde bulunan insanlar, bunlar hakkında da aldandığımız olabilir, yanıldığımız olabilir. Allah o yanılmaları bağışlasın. Yanılmış, kapı kapı dolaşmış ve onlar için olumlu şeyler söylemiş, onlar için çok pozitif davranışlarda bulunmuş, dünya adına kazanacakları şeyleri kazanmaları mevzuunda el etek açmış, yüz suyu dökmüş, dilencilikte bulunmuşuz. Aldanmışız. Aldanabilir mümin. Arz ettim. El müminu gırrun kerim. Vel faciru hibbun leimun. Facire gelince o sürekli ayak oyunları. Her türlü demagojiye başvurur. Yalana başvurur. Günümüzde bazı medyada gördüğünüz bazı kimseler gibi sesli, sözlü, kalemli, tuşlu, yazılı, internetli, twitterli bir sürü yalanlar, tekzipler, tehcirler, tahkirler, tezifler görebilirsiniz bunlar. Bunlar devam ve temadi ediyorsa şayet, devam ve temadi insanda imanın zırnığını bile bırakmaz. Zırnığı bile kalmaz ki çağrı olsun diğerlerine. Her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Hemen tevbe evve inabe ile o günah silinmezse, hadis-i şerif de ifade buyuruyor. Hazreti Pir de böyle diyor hadisin manasını. O bir lekeye çağrı olur, bir leke başka bir lekeye. Bu defa da fasit daire. Tabiplerin fasit daire dedikleri, sadeleştirip kısır döngü sözüyle ifade ettikleri, günah kısır döngüsü oluşur. Her günah bir ikincisine çağrı olur, bir ikincisine çağrı olur. Bir kere yalan söyleyen, ikincisine doğru da bir adım atmış olur. İkincisine atan bu defa müzafa geçer. Dördüncüsüne. Dördüncüsünü yapan sekizincisine. Sekiz defa yalan söylemiş olan on altıncısına. Bu artık bu kadar yalan söyleyen, iftirada bulunan, tezvirde bulunan, tahfifte bulunan, tahkirde bulunan, her şeyi, her mümini, her şeyiyle hafife alan, hatta günümüzün bir kısım sapıklarının dedikleri gibi mümine mürtet diyen, fırak-ı dalle diyen insanlar hiç farkına varmadan Allah korusun küfrün gayyası içine yuvarlanmış olurlar. Bu da meselenin bir yanı. Evet, tarafını meselenin böyle bilmek lazım. Bir de bazı kimseler vardır ki hakikaten ümmidir böyle. Gördüğünüz zaman, Kur'an'ı bile elinize verdiğiniz zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Onu bile doğru telaffuz edemez. Rabbil Alemin'dir. Aynı da Elif okur. Hı'yı He okur. Ülü okur. Öyledir. Bilgi ufku o kadardır. Evet. Çok kitap görmemiştir. Fakat Rabbi ile öyle bir irtibatı vardır ki bildiğini öyle pratiğe dökmekte, amele dökmekte. Öylesine illellezine amenu ve amilus salihati hakikatına merbut yaşamaktadır ki iman, aksiyon birbirinden kopmaz. Bir hakikatin iki farklı yüzü gibi. Evet, iman varsa mutlaka aksiyon da olmalı. Ameli salih de olmalı. Öylesine merbut o mevzuda, öylesine bağlı. Baktığınız zaman hakikaten onların ikliminde de o engin insibağı görebilirsiniz. Bakışlarıyla, duruşlarıyla, bir yönüyle inandırırlar sizi. Fakat ufukları itibariyle, idrak ufukları, çok kitap karıştırmamış. كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمُلَ اَسْفَارَ Çok kitap sırtlanmamışlar. Fihrise bakmamışlar. Fihris işlememişler. Sonra onlardan kitaplar işlememişler. İşledikleri kitaplarla övünmemişler. O mevzuda çok geri kalmışlar. Fakat kalbi enginlikleriyle öylesine derinliklere açılmış, öyle cevher adalarında, mercan adalarında dolaşıyorlar ki, efendim o zenginlikler artık onların gözlerini kamaştırmıyor. Ne olacak bunlar diyor. Çünkü gördüğü çok farklı zenginlikler var. Kalbinde müşahede ettiği çok derin zenginlikler var. İman bir tuğbayı cennet çekirdeği taşıyor. O cennet çekirdeğinde her zaman cenneti müşahede ederler. Küfür manevi bir zakkumu, cehennem tohumu saklıyor. Onu da o kadar çirkin görürler. Evet. Tam bu hadisin mahaline uygun. ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ Üç şey vardır ki kimde bulunursa o imanın bu engin, o derin, o doyulmaz tadını tadmış demektir. O engin, o derin, o tattığınız zaman bir daha elinizden bırakmayacağınız, bırakamayacağınız, duyulmadık, doyulmadık tadını efendim tadmıştır. ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ Üç şey vardır ki kimde bulunursa وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ İmanın halavetini tam tatmış demektir. Artık onun nazarında o imana muhalif en küçük şey bağışlayın zehir zemberek gibi gelir. Kezzap gibi gelir. Amanın bunu ben dilime, dudağıma, dişime dokundurmamalıyım. Dokunduğu yeri öyle bir yaralar ki bir daha onulması imkansız olur. Küfrü, küfre götüren yalanı, iftirayı, tezviri, dünya perestliği, nefsaniliği, havai nefse uymayı, bohemliği, hayvanca yaşamayı öyle bir kerih görür ki, efendim, çünkü kendini o iman halavetine salmıştır. وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ Bir, اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ حَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَهُمَا Allah'ı ve Resulü, Allah ve Resulü müstesna her şeyden fazla sevmek. Allah ve Resulünü öyle sevmek ki, işte Hazreti Ömer Efendimiz'e, Efendimiz'in buyurduğu gibi, beni kendinden de artık sevmedikten sonra iman etmiş olamazsın. Bir hakikat dersi veriyor. Allah'ı, Resulullah'ı, istekleri, emirleri istikametinde kendi arzu ve isteklerinize tercih edeceksiniz. Seveceksiniz. Öyle bir sevgi içinizde olunca Cenab-ı Hak kalplerinize derinlemesine, kalplerimize derinlemesine taklidi iman taşıyan, şekli Müslümanlığa takılıp kalan, bir yönüyle sıratta kancalara takılıp kalmış kimseler gibi hadislerin ifadesiyle nefsaniliğe ve taklide takılıp kalmış olan insanların kalplerine Cenab-ı Hak bu engin imanı ihsan eylesin, lütfeylesin inşallah. Halavetel iman en yekuna Allahu ve Resulü habbe ileyhi mimma sivahuma ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillah. Bir insanı seviyorsa Allah'tan dolayı sevmek. Buna el-hubbu lillah. Ha, bir kelime ilave edebilirsiniz. El-hubbu li Resulillah. Resulullah'tan dolayı. Efendimizin hatırına Ehl-i Beyt'i sevmiyor musunuz? Geçen gün Kıtmir ifade etti. Ehl-i Beyt'i sevmek İmam Şafii'nin sözü. Alevilikse şayet yedi cihan şahit olsun. Hasan'a da bayılırım, Hüseyin'e de bayılırım, Zeynül Abidin'e de bayılırım, İmam Cafer-i Sadık'a da bayılırım, Muhammedül Hanifi'ye de bayılırım. Bayılırım, bayılırım. Perslerin İmam-ı Muntazır dedikleri zat gerçekse şayet ona da bayılırım. 12. evladı değil, 120. evladı ona da bayılırım. Ona nispeti olan herkese bayılırım. Ayrı bir mesele. En yuhibbel mer'e la yuhibbu illa lillah. Allah'tan ötürü, Resulullah'tan ötürü, dininden ötürü, diyanetinden ötürü insanı sevmek. El-hubbu lillah vel-buğdu lillah sözüyle ifade etmişler bunları. Allah için sevmek, buğz edeceksen Allah için buğz etmek. Ha, ona da bir yönüyle tahşiyede bulunarak, tahşiye kelimesi de tehlikeli ya, mahkemeye veriyorlar, burada vermişlerdi. Bir avukat da tutmuşlardı, ona milyonlar da vermişlerdi mahkum etmek için Kıtmir'i. Hakim de o iddianameyi o avukatın yüzüne çarptı. Böyle bir dava olmaz diye burada. Antiparantez. Allah için buğz etme. Esasen insana buğz etme demek değildir. Sıfatlara buğz etme. Her müminin her sıfatı mümin değildir diyor. Büyük hak dostu. Her kafirin her sıfatı da kafir değildir. İnsanlara karşı, insanlığa karşı mürüvvetli hareket etmek. İnsani değerlere karşı saygılı olmak. İnsanları sevmek. İnsanın Allah'ın elinden çıkmış, abide bir varlık olmasına karşı en azından sanatkara karşı sanatına saygı duymak. Fakat ille de bir şeye buğz edilecekse onun evsafı deniyesine buğz etmek. Yalana buğz etmek, iftiraya buğz etmek, bohemliğe buğz etmek, haram yemeye buğz etmek, dünya hayatını ukba hayatına tercih etmeye buğz etmek, tuğle emele buğz etmek, tevehhüme ebediyete buğz etmek, dünya adına doyma bilmemeye buğz etmek, bütün bunlar hepsi şeytan dürtüsüyle insanın içinde filizlenmiş şeytani fidelerdir. Bu evsafı deniyeyi, hasiseye buğz etmek Allah için buğz etmedir. Şahsa değil. Buğz ederseniz şayet, yahu nasıl yapsam ki ben bu insanı bu pislikler şeyinden, sarmalından kurtarayım. Kendini zavallı 100 tane öyle şeytani sarmal içine atmış ki, bu bunların içinde ölür giderse, dünden bu yana birkaç defa aklıma geldi. Zulmedenler, haksızlık yapanlar, tagallüpte, tahakkümde, tasallutta, temellükte bulunanlar, kıyımda bulunanlar, alın teriyle kazanılan şeylerin üzerine konanlar, onları satışa, pazara çıkaranlar, yaptıkları bu şeylerle zalim olduklarında şüphe yok. Fasık olduklarında şüphe yok. Fasık ve zalim olduklarında şüphe yok. Çünkü bu sıfatlar kafir sıfatı. Bunlar aklıma geldiğinde dedim ki ya Rabbi bahtına düştüm. Kurban olayım sana. Bu büyük günahların cezasını ahirete bırakma. Birer tokatla, birer kulak çekmekle bu zalimleri vazgeçireceksen şayet orada. Bir de beni orada yakma. Cehennemde alev alev yanarken onları öyle göstermek suretiyle canımı yakma ya Rabbi. Yemin ederim size kaç defa aklımdan geçti. Ve derdimi döktüm. Rabbime karşı derdimi döktüm. Olumsuz sıfata karşı tavır almak. El-buğzu fillah. Allah için buğz etmek ama sıfata buğz etmek. Ve buğzu da bir yönüyle onu o şeytani sarmaldan kurtarma istikametinde kullanmak. Hangi argümanları değerlendirerek, hangi güzel şeyleri bir meşhere sergiliyor gibi sergileyerek o işi yapacaksanız onu yapacaksınız. Ev mi açacaksınız? Okul mu açacaksınız? Üniversite mi açacaksınız? Evinize mi davet edeceksiniz? Telefonla hatırını mı soracaksınız? Ne yapacaksanız yapacaksınız. 50 türlü alternatifiniz olacak. A, B, C planı değil yani. Hece harflerini açacak şekilde. 28 tane değil. Alternatif yollarınız, yöntemleriniz olacak. Ne yapmalıyım ki ben bu insanları ister kendi ülkemde, isterse bütün afakı alemde, enhai alemde, nevahiyül hayatta bu insanları o şeytan sarmalından kurtarayım. Acaba ne yapmalıyım? Bu niyetin seni kurtaracaktır. Gerçek kurtarmaya gelince o Allah'a aittir. İnneke la tehdi men ahbebt. Kime diyor? Huzurunda durduğun zaman içindeki küfür icebergleri eriyen insana diyor. İnneke la tehdi men ahbebt. Sen sevdiğini hidayet edemezsin. Velakin Allah yehdi men yeşe. Allah kimi murat buyuruyorsa onu hidayet eder. Sen o yolda olacaksın. Ama kalpleri yumuşatmak, onları sırat-ı müstakime hidayet etmek, ihdine sırat-ı müstakim hakikatiyle serfiraz kılmak, bu Allah'a ait bir şeydir. Ve en yekrehe en yaude fil küfri ba'de izen gazaullahu teala kema yekrehu en yaude fil nar. Bir de Allah Celle Celaluhu hidayet buyurup hepimizi hakiki hidayetle serfiraz kılsın. Yeniden iman nuruyla onu taşlandırdıktan sonra küfre dönmeyi cehenneme giriyor gibi kerih görme. Hafizan Allah. Allah beni hidayet ettikten sonra ba'de izen gazahullah en yekrehe en yaude fil küfri ba'de izen gazahullah kema yekrehe en yaude fil nar. Ateşi görmüş, ateşin ne demek olduğunu anlamış, tatmış. Kim bilir? İlmel yakinin ötesinde belki hakkal yakinini görmüş. Böyle bir şeyden sonra ateşin içine dönmeyi nasıl kabul edemiyor, vicdanen kerih görüyor. Aynen öyle. İmandan sonra küfre dönmeyi öyle kerih görüyorsa bir insan gerçekten imanın tadını tadmış demektir. Bu üç esas çerçevesinde Cenab-ı Hak imanın tadını tadmış olanlar zümresine bizleri ilhak buyursun. Sabırlı ol. Es-sabru miftahul fereç. Ezecekler, üzecekler, ayaklarının altına alıp üzerinde gezecekler. Üzerine çizgi çizip çizecekler. Vatandaşlıktan çıkararak çizecekler. Mallarının üzerine iz koyacaklar, bize kaldı diyecekler. Haramı helal diye yiyecekler. Sizden aldıkları şeyleri kendi urbaları gibi giyecekler. Edecekler, bütün bunları göreceksiniz. Tiksinti duyacaksınız. Ürpereceksiniz. Fakat yese düşmeyeceksiniz. İnkisar yaşamayacaksınız. Her gecenin bir naharı, her kışında bir baharı vardır diyeceksiniz. Her hazanı bir nevbahar, bir gülizar takip etmiştir diyeceksiniz. Haristanlar mevsimi gelince, emin ellerle timar görünce, gülistana, baharistana, bostana dönecektir diyeceksiniz. Ve yürüdüğünüz yolda, doğru bilerek yürüdüğünüz yolda hep yürüyeceksiniz. Bakıyor Gargat çıktı. Diyor ki abad ettiniz bizi, siz de abad olunuz. Mümin sineler şükranla bunu ediyor yad. Şimdilerde birer yad-ı cemilsiniz mutat. Şad olun ey kutsiler hak mahiyetiyle. Yolunuzu, çizginizi korursanız, Amerika'ya gömülseniz dahi, Türkiye'ye gömülseniz dahi, ehli keşif öyle müşahede etmiş onları. Bekül Gargat'te Hazreti Hasan Efendimiz'in yanında, Hazreti Osman Efendimiz'in yanında 11 sahabinin metfun bulunduğu yerde onların yanında ehli keşif metfun görmüşler. Başka yerde ölmüş. Fakat ufku olduğundan dolayı ufku olduğu yerin altında mesafe yok. Orada mesafe sıfır. Milyonlarca kilometreler orada birdenbire zerolaşıyor. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Dünyada başkalarının sizi zerolaştırmasına bakmayın. Evet. Allah sol tarafınıza bir rakam kor olursunuz 11'den. Rahmeti gazabına sebkat etmiştir. Vesiat külle şeyi buyuruyor. İki rakam kor birden 20 olursunuz. Yani bu ikiyi buraya koyduğuma göre ben sağ tarafa bir tane daha sıfır koyayım. 200 olursunuz. Oraya bir sıfır daha bu defa 2000 olursunuz. Önünüzde böyle bir yol varken bence bir kısım zalimlerin, gaddarların, hattarların, fasıkların, facirlerin, haram horların, haramzadelerin, bohemlerin, müfterilerin, aynı zamanda itiraf adı altında müfteri, muteriflerin, fakat müfteri olan muteriflerin, bence deyip ettiklerine aldanmayın. Evet. Önemli değil dünyada cefa görme, eza görme, bela görme. Eşeddün nâsi belâen el-enbiya. Ali Cuma Hoca Efendi Hazretleri ifade buyurdular. Allah uzun ömür ihsan eylesin. Amin. Efendimiz'e komşu eylesin. Amin. Yakın körlüğü yaşayanlar mürtet derken, o ta Mısır'da kalktı, müdafaa etti sizi. Arkasından daha başkaları da niceleri. Belki yarınlarda, öbür günlerde, daha öbür günlerde. İnsaflı ehli iman, ülemayı benam, yüzlercesi aynı şeyi söyleyecek. Mümine mürtet diyenin mürtet olduğunu, ehli sünnet vel cemaat çizgisinde yaşamayı hayatının gayesi görmüş. Amanın böyle zerre kadar muhalefet edersem Allah canımı alsın diyecek kadar o mevzuda vefalı davranan insanlara Fırak-ı Dalle demiş. Süfyan ordusunun düşük neferleri. Bunları sorgulayan dünya kadar insaflı ülemayı benam zuhur edecektir. Ve bir de o çirkin lafları edenler gelecekte tarihin sayfalarına birer kirli satır halinde, tek satırla bahsedilecek. Tek satırla. Vefasız gayya insanları diye. Tek satırla bahsedilecek. Bugün nasıl böyle kin ve nefret sarmalı içinde, kendilerini bir sarmal içinde bulmuşlar, öbür tarafta da öyle olacak. Ama her şeye rağmen, Allahümme inneke afuvun kerimun tuhubbul affe fa'af anna va'afu anhum ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.